www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالها رواہ البخاری. اس سے پہلے جہاں سے ہمارا سبق چھوٹا تھا رمضان سے قبل, وہ علامات قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی تھیں, اور اس میں اس سے پہلے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں جو رمضان سے قبل جو مجالس ہوئی تھی, اور اسی کا کچھ حصہ باقی تھا جس میں سے یہ ایک روایت ہے کہ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. یذهب الصالحون الاول فالاول, یعنی جو صالحین ہوتے ہیں, اس میں علماء بھی آ گئے, اس میں صلحاء بھی آ گئے, اس میں متقی بھی آ گئے, اس میں اہل اللہ بھی آ گئے. صالحین میں یہ سارے لوگ داخل ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان کو اٹھا لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اخیر میں وَتَبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ النَّاسِ شَعِيرِ أَوِ التَّمَرِ, فرمایا کھجور یا جو اس کی بھوسی جو ہوتی ہے اس طرح لوگ بھوسی کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب بھوسی کی طرح, جیسے ہمارے وہاں کھانا ہوتا ہے اور کھانے میں بھوسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اسی طرح اچھے لوگ صالحین نیکوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا اور بھوسی کی طرح لوگ بات کی رہ جائیں گے جن کی زندگیوں میں نہ دین ہوگا, نہ نماز ہوگی, نہ عبادت ہوگی, نہ تقویٰ ہوگا, نہ ورا ہوگا, نہ پرہیزگاری ہوگی, بس وہ گناہوں میں ملوث رہیں گے اور پھر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے. سب سے بڑی بلا یہ ہوگی کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے, ان کو یہ تصور ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. اور ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ کا ملفوظ میں جگہ جگہ سناتا ہوں, اللہ جب کسی کے پاس سے توبہ کی توفیق کو کھینچ لینا چاہتا ہے, سلب کر لینا چاہتا ہے, تو حق تعالیٰ اس کو دوسروں کے عیوب میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ بھی دوسروں ہی کے عیوب میں پڑا رہتا ہے اور دوسروں کے معاملات میں پڑا رہتا ہے, اور اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ توبہ سے خالی ہو جاتی ہے, پھر وہ توبہ نہیں کرتا. تو اب تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی زندگی کی فکر نصیب فرمائے, ہمیں توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, توبہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, مجھے ان کی بات یاد آ گئی, چلو میں نقل کروں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا, تمہیں زندگی دی, تمہیں اولاد دی, تمہیں مکان دیا, تمہیں بیوی دی, تمہیں کھانا پینا دیا, تمہیں صحت دی, تمہیں عافیت دی, تم بیمار تھے اللہ نے بیماری سے تمہیں نجات دی, تمہیں سر چھپانے کے لیے مکان عطا کیا, ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن فرمایا ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ توبہ ہے. کیوں توبہ کو سب سے بڑی نعمت؟ فرمایا ایمان بھی توبہ ہی کا نام ہے, ایمان نام ہے توبہ کا. انسان کفر سے توبہ کرے, انسان شرک سے توبہ کرے, انسان معاصی سے توبہ کرے, انسان گناہوں سے توبہ کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. تو شرک سے توبہ کرنا اسی کو ایمان کہا جاتا ہے, کفر سے توبہ کرنا اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کروڑوں نعمتیں تمہیں ملی ہو لیکن توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ 80 سال کا مشرک کافر بت پرست جس نے 80 سال تک کفر کیا شرک کیا لیکن ہوش و حواس تھا, سکرات کا عالم نہیں تھا, اور اس سے پہلے اس نے سچے دل سے کفر سے شرک سے توبہ کر لی, یا مجرم اور گنہگار تھا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی, حتی اعلیٰ جل شانہ اس توبہ کی برکت سے اس کے 80 سال کے کفر کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ انداز لگائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے توبہ. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے توبہ, اور پھر اللہ کسی کو توبہ سے محروم کر دے تو کتنی بڑی نعمت چھن گئے ہمارے پاس. ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہماری ختم ہو گئی, توبہ کی توفیق ہم میں سے سلب ہو گئی, اللہ نے کھینچ لی اور ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ صالحین نیک لوگ اہل علم علماء اور صلحاء اور متقی اور پرہیزگار جو ہیں وہ دنیا سے آہستہ آہستہ اللہ اٹھا لے گا. پھر حال یہ ہوگا کہ حفالتن کا حفالت الشعیر. ابھی تور فرمایا جو اور کھجور کے بھوسی کی طرح لوگ دنیا میں رہ جائیں گے. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبالیہم اللہ بالتن, فرمایا اللہ کو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی, کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ کو, چاہے ان کو کوئی بھی مار دے, چاہے ان پر کچھ بھی حالات آ جائیں, چاہے ان پر کوئی بھی مسائل, اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو یہ حدیث شریف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں صالحین میں سے بننا چاہیے, ہمیں نیک لوگوں میں سے بننا چاہیے, ہمیں تقوی والوں میں سے بننا چاہیے, ہمیں اللہ والوں کی فہرست کے اندر کوشش کرنا چاہیے کہ ہم داخل ہو جائیں. بہت مشہور ایک شعر ہے, فرمایا کہ احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. فرمایا میں صالحین کو پسند کرتا ہوں, صالحین مجھے پیارے ہیں, صالحین مجھے محبوب ہیں, ولست منہم اگرچہ میں صالح نہیں ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ صالحین سے محبت کی بنیاد پر لعل اللہ یرزقنی صلاحا, اللہ مجھے بھی صالح بنا دے, اللہ مجھے بھی تقوی والا بنا دے, اللہ مجھے بھی پرہیزگار بنا دے, لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اور صالحیت کتنی بڑی دولت ہے. میں آپ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ صالحین کتنی بڑی دولت ہے, فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اپنے تشہد میں یوں پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ ہم پر بھی سلامتی اور تیرے تمام صالحین پر بھی اے اللہ سلامتی نازل فرما, وعلی عباد اللہ الصالحین. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے صالح بندے ہیں اس کے تشہد والی دعا اس کو پہنچ کر رہی. اب آپ انداز لگائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ تشہد پڑھ رہے ہیں, ابھی یہی مجمع ہے جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے سنت پڑھی, تو سنت میں آپ نے 2 مرتبہ تشہد پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر آپ نے فرض نماز پڑھی تو اس میں 2 مرتبہ تشہد پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر آپ نے نوافل پڑھی اس میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر آپ نے سنت پڑھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, آپ نے وتر پڑھی تو وتر کے اندر 2 قعدوں میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کم سے کم صرف عشاء کی نماز میں آپ دیکھو تو 10 سے 12 مرتبہ میں نے دعا دی وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ایک میں نے دعا کی، آپ نے کی، آپ نے کی، اس پورے مجمع نے عشاء کے اندر دعا کی اور دسیوں مرتبہ کی. بھائی کوئی ایک تو اللہ کا ولی ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، جس کی دعا اللہ قبول کرتا ہوگا، تو اس کی دعا مجھے لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تب لگے گی جبکہ تم صالحین میں سے ہو، خود صالحین میں سے ہو، تب جا کر تمہیں یہ دعا لگے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرماتے، اللہم انی احبک واحب من یحبک واحب عمل یقربنی الی اللہ زلفا. اتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی احبک، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبک اور اے اللہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جس جو تجھ سے محبت کرتے. تو جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ صالحین ہوئے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کتنے بندے ہوں گے جو محبت کی اس طرح کی دعائیں کرتے رہتے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صالحین میں سے بنانے کی کوشش کریں، ساری زندگی بھی اس میں کھپ جائیں، رچ جائیں، بس جائیں اپنے آپ کو صالحین میں سے بنانے میں، تو بھائی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. ہماری کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیتا ہے، ان لوگوں میں لگا دیتا ہے، ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ دیتا ہے. تو احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، لعل اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالحین میں سے بنا دے، مجھے بھی صلاح اور تقویٰ نصیب فرما دے. تو صالحین کے باپ نے فرمایا اللہ آہستہ آہستہ اٹھا لے گا، بوسی کی طرح لوگ رہ جائیں گے جو مجرم، گنہگار اور گندے لوگ ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان کی پری نہیں ہوگی کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ اس طرح کے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک بندے بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور علامات قیامت میں اسی لیے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان آخری زمانے میں، ایمان آخری زمانے میں پوری دنیا سے سمیٹ کر لوٹ کر مدینۃ المنورہ میں آ جائے گا، یعنی صرف مکے اور مدینے میں ایمان ہوگا. جیسے نبی علیہ السلام مثال دیتے ہیں، جیسے سانپ وہ پوری دنیا میں گھومتا ہے لیکن اخیر میں اپنے سوراخ پر آ جاتا ہے، اپنے بل میں آ جاتا ہے، اپنے مکان میں آ جاتا ہے، تو جیسے سانپ پوری دنیا میں گھومتا ہے اور اخیر میں اپنے مکان میں، اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، ایمان پوری دنیا میں پھیلا اور اخیر میں وہ سمیٹ کر کے آ جائے گا مدینۃ المنورہ کے اندر. یہاں ایک بہت بڑا سوال محدثین نے قائم فرمایا اور وہ سوال یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو انتہائی درجہ متبرک شے ہے، ایمان بہت پاکیزہ شے ہے، ایمان امن دینے والا، ایمان شانتی دینے والا، ایمان اطمینان دلانے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور سانپ تو تکلیف پہنچانے والا، ضرر، موذی، تکلیف دینے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جیسی عظیم المرتبت دولت کو سانپ سے کیوں تشبیہ دی؟ اس کی مثال سانپ سے کیوں دے دی جو ضرر پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، اور اس سے مثال دے دی؟ محدثین، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، حضرات محدثین نے ہمارے لیے بہت کام کیا، بہت کام کیا. میں نے ابھی اپنے طلبہ کو بتایا، ایک واقعہ یاد آ گیا تو اس پر میں نے اپنے طلبہ کو بتایا. میں نے کہا کہ امام شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کو ایک روایت ملی نزول کے ساتھ. نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے راوی سے روایت ملی، جبکہ اس روایت کا اوپر کا راوی جو ہے وہ دنیا میں حیات تھے، موجود تھے. لیکن ایک درجہ نیچے ہو کر کے روایت ملی تو پھر امام شعبت بن الحجاج رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی جب اس روایت کا اوپر کا راوی موجود ہے تو پھر میں اسی سے پھر روایت کیوں نہ سنوں تاکہ میری سند عالی ہو جائے بلند ہو جائے نبی علیہ السلام سے بہت کم واسطوں سے میں پہنچ جاؤں. تو روایت شعبت بن الحجاج نے سنی تھی کوفہ میں, اب پتہ چلا کہ اس کے راوی مکہ المکرمہ میں ہے. تو آپ نے صرف روایت تو مل چکی تھی لیکن اوپر کے راوی سے روایت لینے کے لیے کوفہ سے مکے کا سفر فرمایا. آپ انداز لگائیں اگر آج کل کوئی اس طرح کا کام کریں تو لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے, حدیث تو تجھے مل گئی ہے, کیا ضرورت تھی اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا. ہاں دنیا کے لیے لمبے سفر ہوتے ہیں, تجارت کے لیے یہاں سے چائنا بھی جائیں گے اور یہاں سے جرمنی بھی جائیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں ہم جائیں گے تاکہ تجارت کریں, لیکن دین کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک بے وقوف ہوتا ہے. حضرت نے کوفہ سے مکہ المکرمہ کا سفر فرمایا, مکے گئے اور اس راوی کو تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ مکے سے مدینے چلے گئے. تو حضرت نے پھر مکے سے مدینے کا سفر فرمایا اور کام کیا تھا, صرف کام یہ تھا کہ یہ حدیث جو مجھے پہنچی ہے میں ان سے سن لوں دائرے. مدینے جب پہنچے تو پتا چلا کہ وہ راوی مدینۃ المنورہ سے پھر کوفہ چلے گئے. تو حضرت پھر مدینۃ المنورہ سے کوفہ گئے, تو کوفہ سے مکہ, مکے سے مدینہ, مدینۃ المنورہ سے پھر کوفہ آئے. صرف اس روایت کی ایک سند کو لینے کے لیے آپ انداز لگائیں کہ ہمارے اکابر نے ان احادیث مبارکہ کے لیے کیا کچھ کیا. یہ جو بھی آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں نا حدیث, یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گئے ہم کو, ان کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں, ان کے پیچھے ان کی زندگیوں کا وقف ہے, اور پھر ان کی زندگی میں نبی کی محبت, نبی کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی روایتوں کی عظمت اتنی زبردست تھی, اتنی زبردست تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ اور ان روایتوں کے مقابلے میں ان کے رشتہ داروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں. مسلم شریف میں ہے, یحیی بن ابی انیسہ ایک راوی حدیث ہے, ان کے بھائی ہیں زید بن ابی انیسہ. تو یحیی بن ابی انیسہ رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا کسی نے کہ تمہارے بھائی زید جو ہے نا وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں, وہ محدث ہیں, تو میں ان سے روایت لوں؟ تو سنو کیا کہتے ہیں زید بن ابی انیسہ اپنے بھائی کے بعد میں, یحیی بن ابی انیسہ اپنے بھائی کے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ لا تاخذ, میرے بھائی سے روایت نہ لینا, فإنه کذاب, اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے. اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا. احادیث کے اس مبارک مشغلے کی وجہ سے اپنے بھائی کے بعد میں بھی یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے, اس سے روایت نہ لینا. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, امام مسلم کے استاد, بخاری کے استاد. ان سے کسی نے آ کر یہ سوال کیا کہ تمہارے باپ عبداللہ ابن جعفر سے روایت لوں؟ باپ سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے باپ سے روایت لوں. تو علی ابن مدینی نے فرمایا باپ کا مسئلہ ہے, کسی اور سے پوچھو, اگر میں اپنے والد سے متعلق کوئی برائی کیسے کروں؟ فرمایا باپ کا مسئلہ ہے, کسی اور سے پوچھو. فرمایا نہیں, آپ ہی سے پوچھیں گے کہ آپ کے والد سے ہم روایت لیں. تو علی ابن مدینی نے فرمایا میرے باپ سے روایت نہ لینا, اس لیے کہ میں نے میرے باپ کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا. آپ انداز لگائیں کہ اپنے باپ کو معاف نہیں کیا ان لوگوں نے. کیوں؟ ان کے سامنے نبی کی محبت تھی, نبی کی عظمت تھی, کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی, شریعت اصل تھی, دین اصل تھا. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ, جن کی ابو داؤد شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی نے آ کر یہ سوال کیا کہ حضرت تمہارے بیٹے سے روایت لیں ہم, بیٹے سے متعلق. آج بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے, بلکہ بیٹا غلط ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا تمہارے بیٹے سے روایت لیں ہم, تو امام ابو داؤد نے فرمایا میرے بیٹے سے روایت نہ لینا, اس لیے کہ وہ حدیث کا آدمی نہیں تھی. اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا, باپ کو معاف نہیں کیا, اپنی اولاد کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک سب سے اصل اہم اور محبت کی چیز اگر کوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محنتوں کے بعد, اتنی کوششوں کے بعد, اتنی جفاکشیوں کے بعد جا کر کے یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہے جو ہم سرسری طور پر سنتے ہیں نا, اور ہمیں اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک مجلس ہے. یہ کن محنتوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک محدث آئے اور فرمایا حضرت اب مجھے آپ سے حدیثیں حاصل کرنا ہے. وہ زمانہ وہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو نظر بند کر دیا تھا مکان میں حکومت کی طرف سے کہ آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے مکان میں. کیا ہوا پھر؟ اب وہ محدث کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں, 3000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی حدیثوں کو پڑھنے کے لیے, اور آپ کہتے ہیں مجھ پر پابندی ہے میں حدیث بیان نہیں کر سکتا. فرمایا بالکل حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی ہے, میں حدیث شریف کو بیان نہیں کر سکتا. تو وہ محدث کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ فقیر کی شکل میں, بھکاری کی شکل میں آپ کے دروازے پر مانگنے آؤں گا, اور آپ کوئی چیز دینے کے بہانے دروازے پر آ جانا اور آ کر کے مجھے ایک حدیث سنا دینا. اس طرح پر وہ محدث نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کر کے امام احمد ابن حنبل سے 222 روایتوں کو لیا. یہ روایتیں ایسے ہی ہم کو نہیں پہنچی, ان اکابر کی زندگی آپ پڑھو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کہ حضرات محدثین نے ان احادیث مبارکہ پر کتنی محنتیں کی, تب جا کر کے یہ حدیث پاک محفوظ ہو کر کے ہم تک پہنچی ہے. اگر وہ اکابر, وہ محدثین, وہ بزرگان دین, وہ صلحاء اگر محنت نہ کرتے اور اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف نہ کرتے تو یہ صحیح صحیح روایات ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کے فیوض سے, ان کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. تو یہ جو روایت میں نے پیش کی, الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها, مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں ایمان دنیا سے سمیٹ کر چلا جائے گا مدینے کی طرف, جیسا کہ سانپ پوری دنیا میں گھومتا ہے اور اخیر میں چلا جاتا ہے اپنے بل کی طرف. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو محتم بشان چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, سانپ تو ضرر پہنچانے والا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مثال سانپ سے کیوں دی؟ اس پر محدثین نے جواب یوں دیا کہ اصل میں نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے لوگ سانپ کو منحوس سمجھتے ہیں, اسی طرح میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایمان کو بھی اسی طرح منحوس سمجھیں گے. آج یہ وہ دور آ چکا ہے, آج یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ ایمان سے متعلق نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں, قرآن پر, حدیث پر, نمازوں پر, شریعت پر. اور فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ سانپ کو منحوس سمجھ کر پتھر مارتے ہیں, فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ یہ بھی ایمان کو اسی طرح پتھر ماریں گے. اور پتھر یہ پتھر نہیں, زبان کا پتھر, یعنی زبان سے نہ بولنے کی باتیں بولیں گے, کبھی شریعت کے خلاف, کبھی اللہ کے خلاف, کبھی رسول کے خلاف, کبھی قرآن کے خلاف. آئے دن آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے, اور دنیا بھر کے یوٹیوب چینلوں پر چلے جائیں, پوری دنیا بھری پڑی ہے کہ ایمان کے خلاف کیسی تقریریں ہو رہی ہے, اور کہاں اللہ کا نام لکھا جا رہا ہے, اور کیسے بے حرمتی کی جا رہی ہے اور کیسے قرآن کریم کو نیچے رکھ کر کے اپنے پاؤں سے روندا جا رہا ہے اور اس کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. یہ وہ پیشین گوئی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میری امت پر ایسے حالات آنے والے. یہ سب قرب قیامت کے مسائل ہیں, یہ سب قرب قیامت کے مسائل ہیں, یعنی قیامت کے قریب ہونے کے مسائل ہیں. جس زمانے میں ایمان و اسلام کی عظمت دلوں سے نکلتی چلی جائے گی, لا محالہ کفر کی محبت آتی چلی جائے گی, تو پھر دنیا کفر سے بھرے گی, اور جب دنیا کفر سے بھرے گی تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی. پھر وہ جھٹکا لگے گا کہ کائنات بتائی گئی تھی اللہ کے نام کے لیے, اور جب اللہ ہی کا نام نہیں رہے گا تو پھر تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ, جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی روح, جیسے میری باڈی کی روح جو ہے, میرے اندر کی روح ہے, اس کی بنیاد پر میں زندہ ہوں, اسی طرح اس دنیا کی روح لفظ اللہ اللہ ہے, اللہ کو ماننا ہے. یہ مومن, یہ مسلمان جب تک دنیا میں ہے دنیا کا وجود ہے, اور جس دن یہ مومن اور مسلمان اور لفظ اللہ کہنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کو اس کائنات کی ضرورت نہیں رہے, پھر اللہ قیامت قائم کرے گا. کفر پر قیامت قائم ہونے والی ہے. جب پوری دنیا کفر سے بھرے گی تو بہرحال یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں, جس کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری روایات میں اشارات فرمائے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ روایات گزری دجال کے سلسلے میں, یاجوج ماجوج کے سلسلے میں, پھر ایک آگ چلے گی, پھر ایک دھواں نکلے گا, پھر زمین سے جانور نکلے گا, مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, پیدا ہوں گے, اس کے بعد ظہور ہوگا مکہ المکرمہ کے اندر, اور ان کا نام محمد ہوگا. حضور نے خود فرمایا کہ وہ میرے نام پر ہوں گے, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشقس کی جامع مسجد کے منارے کے اوپر. یہ ساری نشانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. پھر اس سلسلے میں بتایا کہ والدین کی نافرمانیاں ہوگی, ماں باپ کو مارا جائے گا اور ماں باپ کو گھروں سے نکالا جائے گا, اور مسجدیں یہ جو ہیں شور سے بھر جائے گی, یعنی دنیا کے سارے جھگڑے مسجدوں میں آئیں گے, باہر کے سارے جھگڑے جو ہیں وہ مسجدوں میں لائے جائیں گے, اور عورتوں کی ایسی اتباع کی جائے گی کہ عورتوں کے خاطر لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے, اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے, اور گانے ہر وقت کان پر لگے ہوئے ہوں گے, اور شراب عام ہو جائے گی, اور جوا عام ہو جائے گا, اور جو ہے ماں باپ کو دھمکے دیے جائیں گے, اور دوستوں سے محبت کی جائے گی. یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اور یہ ساری باتیں روایتوں میں موجود ہیں جس کی ابتدا ہو چکی ہے دنیا کے اندر. زلزلوں پر زلزلے ہوں گے. یہ ساری باتیں جو حضور نے بتائی ہے یہ آہستہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے, یہاں تک کہ ان تلد الامت ربتہا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی ماں کو نوکرانی بنائیں گے, لوگ اپنی ماں کو نوکرانی بنائیں گے, یعنی گویا کہ ماں نے اپنے سیٹ کو جنا کہ بیٹا سیٹ بنے گا اور ماں سے کام کرائے گا. بیوی آسودہ ہے, بیوی آرام کر رہی ہے, بیوی دس بجے اٹھ رہی ہے, بیوی گیارہ بجے اٹھ رہی ہے, اور ماں ہے کہ صبح سے چائے بنا رہی ہے, ماں ہے کہ کھانا پکا رہی ہے, ماں ہے کہ دوڑ رہی ہے. یہ حالات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اللہ ان حالات کا نشانہ ہمیں نہ بنائے. حالات تو اپنی جگہ ہونے ہی والے ہیں, لیکن یہ حالات ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو, ہم اس میں شامل نہ ہو, ہم اس طرح کے برے اعمال کرنے والے نہ بنے, بلکہ ہم اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی زندگی اور صالحین والی زندگی بنانے کی فکر کریں. اگلی روایت میں بدریین سے متعلق ایک فضیلت نقل کی جاتی ہے. بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے, اسلام کا پہلا معرکہ اسلام کے اندر جو ہوا وہ سب سے پہلے بدر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو ہجرت کے دوسرے سال میں اہل مکہ کی شرارتیں, ریشہ دوانیاں, اور ان کی طرف سے حالات, اور مال کو خوب جمع کرنا تاکہ محمد کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور اہل مدینہ کو یہ کہلوایا کہ تم نے اس صحابی کو, اس مجرم کو پناہ دے رکھی ہے جو ہمارے باپ دادا کے دھرم کے خلاف بول رہا ہے, بہرحال طرح طرح سے اہل مدینہ کو تیار کرنا، ادھر یہودیوں کو تیار کرنا، اس درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر بدر کا مسئلہ پیش آیا. مقابل میں 1000 ہے جو مکے سے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ بدر میں گئے ان کو معلوم ہوگا مدینہ المنورہ سے قریباً 100 کلومیٹر کے اندر اندر بدر کا میدان ہے. اہل مکہ مکہ سے آئے اور 1000 کے قریب تعداد اور پورے ہتھیار سے لیس اور ساری تیاریاں، اور ان ساری تیاریوں کے ساتھ گھوڑے اونٹ ساری سواریاں ان تمام کے ساتھ آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ کی اپنی تیاری، ابھی تو مدینے آئے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے، نہ ساتھ میں پیسے ہے نہ ہتھیار ہے، کچھ نہیں ہے، نہایت کے کمزور ہے. 313 کی ایک جماعت کو لے کر، وہ بھی 313 کے بیچ میں بڑی مشکل سے 10 گھوڑے تھے، پیدل چل رہے ہیں اور باری باری سواری پر بیٹھ رہے ہیں، نہ پورے ہتھیار ہیں اور نہ پورے کپڑے ہیں، نہ بچاؤ کی کوئی شکل ہے. اور جب دن طے ہوا ہے بدر کے اندر، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے میں دعا میں مشغول ہیں. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس دعا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر میں گئے تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب دعا میں مشغول ہیں اور اس نے ہاتھ اٹھے ہوئے اور اس عاجزی کے ساتھ حضرت دعا فرما رہے تھے کہ جو چادر مبارک حضرت نے اپنے بدن پہ ڈالی تھی جو ابا، وہ ابا نکل کے پیچھے گر گیا. اور اللہ کے حبیب کے جملے جو ابو بکر نے نقل فرمائے وہ حدیث شریف میں ہے. اللہ کے رسول نے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا، اے اللہ میری یہ 15 سال کی محنت میں یہ چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی، 13 سال مکہ کے، 1.5 سال یہ، 15 سال کی میری محنت میں اے اللہ یہ چھوٹی سی میری جماعت تیار ہوئی ہے جس کو میں لے کر تیرے سامنے آیا ہوں. اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہو کہ اس زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے تو میری اس جماعت کو تو ختم کر دے. اس انداز سے رو رو کر حضرت دعا فرما رہے. پیچھے سے صدیق اکبر نے جب دعا کو سنی تو صدیق نے فرمایا، حق بک یا رسول اللہ، بس ہو گیا اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کی سن لی، بس ہو گیا. چادر اوپر ڈالی صدیق اکبر نے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، میدان میں تشریف لائے، سپارائی ہوئی اور اللہ کی نصرت و مدد کا عالم یہ رہا کہ آدھا دن نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی. اور ان کامیابی کے ساتھ اب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو واپس کیا. مقابل کے قریباً 70 آدمی، وہ بھی بڑے بڑے رؤسا اور سردار جو تھے، اس میں مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کا فدیہ لیا گیا اور ان کو چھوڑا گیا. ایک طویل واقعہ ہے بدر کا. اسلام کا یہ پہلا اور اس میں جانے والوں کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بھی بدر میں شریک تھے. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب تمہارے یہ بدری صحابہ کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ باعزت باوقار اور اونچا مقام میرے بدری صحابہ کا ہے. تو جبریل نے فرمایا کہ ہم فرشتے بھی شریک تھے بدر میں، تو تمام فرشتوں میں بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا سب سے اونچا مقام. اگر انسانوں کا سب سے اونچا مقام ہے تو فرشتوں میں بھی یہ حال ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بدریین کے نام کا ورد کیا جائے، 313 نام پڑھے جائیں اور اس کے بعد دعا کی جائے تو حق تعالی جل شانہ تمہاری دعا قبول کرے گا. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المحادث المدنی نور اللہ مرقدہ جو ہیں، وہ جب بخاری شریف کتاب المغازی میں اصحاب بدریین کے نام آتے ہیں تو اس موقع پر حضرت شیخ فتح الباری جو شرح ہے وہ منگواتے تھے اور اس میں سارے 313 بدریوں کے نام ہیں، ان نام کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد حضرت شیخ دعا کراتے تھے. تو بدریین کے اسماء کو پڑھنے کے بعد ان کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ بدریین کا مقام ہے. تو یہ جو روایت ہے جس میں فرمایا اندفاع ابن راوی رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ما تعلمون على بدر فیکم قال من افضل المسلمین. فرمایا جبریل نے کہ اللہ کے حبیب جو لوگ آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے ان کا کیا مقام آپ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل مسلمان ہے. فرمایا کذالک من شہید بدرا من الملائکہ, جو ملائکہ بدر کے اندر شریک رہے ان فرشتوں کا بھی یہی سب سے اونچا مقام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل بدریین, اس کے بعد احد, اور اس کے بعد بیت رضوان میں شریک ہونے والے سن ہجری 7 میں, جب بیت رضوان ہوا سن ہجری 6 میں, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق قرآن کریم میں تعریف فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السقينة. یہ مستقل ان کی تعریف کی گئی ہے, تو ان کی بڑی فضیلت ہے. ویسے تو سارے ہی صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, سارے ہی صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کے پاؤں کی راکھ بھی مل جائے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں گے, اس لیے کہ جو ان کی قربانیاں ہیں اس کے برابر تو ہمارا پسینہ بھی نہیں بہتا. جتنی ان کی قربانیاں ہیں اس کے برابر تو ساری زندگی آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہو, پڑھتے پڑھاتے رہو, سب کچھ کرتے رہو, لیکن صحابہ کی ایک دن کی قربانی کے برابر بھی ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے تو اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ زندہ آئے تو بس سلامتی ہوگی اور اگر مر گئے تو دعا کر دینا, یہ ان کا حال تھا. اور کون نہیں چاہتا کہ مدینے میں موت ہو, لیکن صحابہ نے اسلام کے خاطر اپنی قبروں کو دنیا کے کونے کونے میں بنا دیا. کوئی کہاں شہید ہوا, کوئی کہاں شہید ہوا, کس کی موت کہاں ہو گئی, کس کی موت کہاں ہو گئی, کہاں کہاں وہ شہید ہو گئے اور کہاں کہاں ان کی قبریں بن گئی. تو میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. تعالیٰ جل شان ہو ہمارے صحابہ پر اللہ کو سلام نازل فرمائے. انہوں نے جو دین ہمیں پہنچایا ہے ہمیں اس دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تیسری روایت میں فرمایا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ تعالیٰ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. یہ روایت بہت سوچنے کی ہے. فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب دنیا میں حالات, مصائب, پریشانیاں, عذاب کو اتارتے ہیں تو پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ برا ہے تو اسی کو پکڑیں اور یہ نیک ہے تو اس کو چھوڑ دیں, یہ نمازی ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور یہ برا ہے تو اس کو پکڑ لیں, یہ عذاب نہیں دیکھتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ کی طرف سے عذاب اور حالات اترتے ہیں تو وہ ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں, وہ چاہے نیک ہو, وہ چاہے برا ہو, وہ چاہے اچھا ہو, وہ چاہے برا ہو, سبھی کے اوپر عذاب تو آتا ہے اور وہ موت کے گھات اتر جاتے ہیں. پھر اب آگے نیکی اور برائی کا فیصلہ وہ قیامت میں ہوگا, نیکوں کا راستہ اور ہوگا, بروں کا راستہ اور ہوگا, اللہ ان کو عذاب میں داخل کرے گا اور نیکوں کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن دنیا کے حالات میں تو دونوں ہی پکڑے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عذاب ایک پر آئے اور ایک پر نہ آئے. حال بتا ایک بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے اور اس موقع پر کوئی اس کی تبلیغ کرتا ہے, اس کی دعوت کرتا ہے, اس کو روکتا ہے برائیوں سے, تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب پھر عذاب آتا ہے تو اللہ جل شانہ بروں کو پکڑتا ہے اور اچھوں کو بچا لیتا ہے. اور اس کا واقعہ قرآن میں وَسَالِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اس واقعے میں کہ یہودیوں کو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اور عبادت کا حکم دیا, تو ان لوگوں نے مچھلی پکڑنے کے لیے ہیلے کی, اور وہ ہیلے یہ کیے کہ زنیچر کو جال بچھاتے تھے, اتوار کو کھینچ کر لے آتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ان کی تبلیغ کے لیے گئے کہ بھئی ایسا نہ کرو, ہمارا یہ عبادت کا دن ہے, اللہ نے ہم کو منع کیا ہے. لوگ اس کو روکنے کے لیے گئے. اسی درمیان کچھ لوگوں نے ان روکنے والوں کو, ان تبلیغ کرنے والوں کو یوں کہا کہ کیوں تبلیغ کر رہے ہو ان کی, یہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. تو تبلیغ کرنے والوں نے کیا جواب دیا, بھائی یہ مانے یا نہ مانے کم سے کم معذرتن ہم اللہ کے وہاں عذر تو پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا, باقی یہ نہیں مانتے, ہمارا چھٹکارا تو ہو جائے. معذرتن الی ربی ولعلہم یتقون, اور ہو سکتا ہے کہ بچ بھی جائیں یہ لوگ, تقوی اختیار کر لیں, چھوڑ دے اس برے کام کو. لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں نے اس کام سے نہیں رکے اور نہیں مانا اور کرتے رہے, تو پھر اللہ کا عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟ کونوں کے ردتن خاصین, اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, ان کی شکلوں کو معوف کر دیا, ان کو بندر بنا دیا. عقل انسان کی تھی, جسم بندر کا ہو گیا. اب صبح دروازہ نہیں کھل رہا ہے ان لوگوں کا, دروازے تھوکے گئے لیکن پھر بھی دروازے نہیں کھل رہے, دروازے توڑے گئے. تو اس صورت میں وہ بندر کی شکل میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, رو رہے, اس لیے کہ عقل تو انسان کی ہے, وہ انسان ہے لیکن شکل اللہ نے بندر کی بنا دی ان لوگوں کو. یہ عذاب ایسے موقع پر جن لوگوں نے تبلیغ کی تھی اللہ نے بچا لیا ان لوگوں کو. اس موقع پر یہ لوگ پھر گئے ان لوگوں کے پاس اور کہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا تم لوگوں کو کہ تم یہ کام نہ کرنا. بالآخر تین دن ان پر گزرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی. ان سارے بندروں کی شکل میں بننے والوں کو تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت دے دی, ان کی نسل نہیں چلی پھر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کریں گے, لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور جو ہے اچھائی کا حکم کریں گے, تو ایسے موقع پر امید ہے کہ تعالیٰ کا آنے والا عذاب ہمیں بچا لیں اور جو ہے برائیوں میں مبتلا ان کی طرف پہنچ جائیں. یہ قرآن کا واقعہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو صالحین میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کوما میں چلا گیا ہے, دعا کی درخواست کی, اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اس کو عافیت و صحت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل. اللہم عافنا واغفرنا واصلح لنا شأننا کلہ. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمیں نیک بنا, ہمیں صالح بنا, ہمیں تیرے پسندیدہ بندوں میں سے بنا. اے اللہ جنہیں دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما, گندے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری ستاری کی وجہ سے ہم جری بن چکے ہیں. اے اللہ تو نے جب ہمارے گناہ پر پردہ ڈالا تو ہم بہت دلیر ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں دلیر بننے کے مقابلے میں توازو کی توفیق عطا فرما, تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صالحیت کے اندر شمار فرما اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اے الہ العالمین تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پڑھی جاتی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, شوق کے ساتھ اس کو سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے حبیب سے پیار و محبت نصیب فرما, کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین و محبوبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ بہت سارے بچوں کے سروں پر امتحانات ہیں, انہیں کامیابی عطا فرما. اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں سب کی جائز تمناؤں کو, سب کے حاجات کو پورے فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو